المدینہ. باپا اسی سے مناسبت رکھتا ہوا ایک سوال ہے کہ جامعات المدینہ کے اساتذہ و طلبہ دیگر سنی جامعات میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح کریں؟ جامعات المدینہ کے علاوہ دیگر جو مدارس ہیں ان میں دعوت اسلامی کا کام کس طرح کیا جائے، یہ سوال ہوا ہے. تو وہاں ہمارے مطلب فی مدرسہ یعنی جو ذیلی نگران ہوتے ہیں نا، ہمارے ذیلی مشاورت کے نگران، وہ ترکیب بنائے، اور ان مدارس کے لیے بھی ہمارے ذمہ داران جو ہیں بڑے ذمہ داران، وہ کوئی نہ کوئی ذمہ دار مقرر کر دیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ وہیں کا کوئی استاذ مل جائے یا طالب علم مل جائے تو وہ ان کے اندر رہ کر کام کرے. وہ نہیں ملتا تو کوئی باہر کا استعمال بھائی جو علاقے کا ہو وہ مل جائے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کی کیٹیگری کا ہو، یعنی عالم ہو یا طالب علم دین ہو، تو ان میں مانوسیت زیادہ رہے گی اور کام سہل رہے گا. تو اس طرح انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہیں گے تو غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، اور ان میں جا کر آپ لنگر رسائل چلائیں اور اجتماع کی دعوتیں دیں، اجتماع کے لیے گاڑی چلائیں، ہفتہ وار اجتماع کے لیے بڑا اجتماع ہے تو خصوصیت کے ساتھ وہاں کے اساتذہ اور علماء کی خدمت میں بھی عرض پیش کریں. الحمدللہ جب بڑے اجتماع جیسے مدینۃ الاولیاء ملتان کا اجتماع تھا نا، تو اتنے کثرت سے جامعات اور مدارس دیگر مدارس سے اہل سنت سے اتنے علماء اور طلباء آتے ہیں کہ میں صحیح بتاتا ہوں کہ بعض جگہ تو ایسے چٹکلے ہوئے ہیں کہ محتمم یا جو بڑا جو عالم ہے نا ان کا، وہ اگرچہ دعوت اسلامی سے ناراض ہے اس کے باوجود ان کو وہ تین دن ان کا مدرسہ بند ہو جاتا ہے. سارے استاد بولتے ہم جائیں گے ملتان، طلبہ بولتے ہم بھی جائیں گے ملتان، یہ میں نے دیکھا بند ہو جاتے ہیں. اتنا الحمدللہ دعوت اسلامی کو ہمارے علماء نے اور ہمارے طلباء نے سر آنکھوں پر لیا ہوا ہے الحمدللہ. تو ان میں آپ مزید کام کریں، یہ دارالعلوم میں جتنے بھی ہیں ادارے یہ آپ کے اپنے، انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں روکے گا، سب یہ چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت ہو. پاپا یہ پنجاب کے ایک ہمارے ایک سنی جامعہ کے متعلق پرچی ملی ہے کہ پہلے وہاں مدنی کاموں کی اجازت نہ تھی، مگر اب ہمارے اسلامی بھائیوں کی طلبہ کی دیگر کی کوششوں سے اب وہاں اساتذہ اور طلبہ سبز امامہ اور مدنی لباس پہنتے ہیں الحمدللہ. اور ابھی جو آپ نے بابا یہ جو وسعت قلبی والی وضاحت کی، ابھی عرب امارات سے ایک اسلامی بھائی کا پیغام آیا کہ آپ کے اس جواب سے الحمدللہ ان کو بڑی فرحت اور مسرت محسوس ہوئی ہے. الحمدللہ وسعت قلبی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون اچھا ہے کس کو پتا ہے، ہمارے پاس وہ گارنٹی تھوڑی ہے کہ ہم لوگ مطلب ہے کہ مقبول ہو چکے اور ایمان پر خاتمہ ہمارا طے ہو چکا، بے حساب جنت میں داخلہ ہمارا متعین ہے، ایسا طے تو نہیں کسی کو. جو بھی علم الہی میں وہ طے ہی تھے، ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. تو ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے کام پر اعتماد بھی نہیں کرے کہ میں نے بہت کام کر لیا اب میں جنتی ہوں، نہیں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھے، وہ اپنے کرم سے قبول کر لے اور ہماری بے حساب مغفرت کر دے، عمل سے نہیں اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کر دے. امیر اہل سنت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. یہ آڈیو کیسٹ جس کی موجود ہے اور وی سی ڈی ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سوال جواب یہ سنیں. یہ بڑے بڑے مخالفین نے سنی اور الحمدللہ نہ صرف وہ مخالفت سے باز آئے بلکہ اپنے برے عقائد سے توبہ کی اور امیر سنت کے ہاتھ پر امیر سنت کے مرید بھی بن گئے. جو آج بیان سن رہے ہیں، اگر یہ امیر سنت کے بیانات کی کیسی سے سنتے رہیں بلکہ فیضان سنت میں جہاں امیر سنت اتنے مدنی پھول بیان کیے ہیں، اگر وہاں پر غور کریں تو ہمارے اکابرین کی برکتیں اور اکابرین کی کرامات اور اکابرین کے واقعات سے الحمدللہ فیضان سنت مزین ہے. تو امیر سنت پوری کوشش کرتے ہیں الحمدللہ کہ اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے ہمارے دلوں میں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابرین کی، عاشقان رسول کی محبت مزید پیدا کریں. تو امیر سنت کے بیانات، آپ کے رسائل اور آپ کی کیسی سے سننے سے بھی الحمدللہ اس معاملے میں کافی ہمیں فرحت و مسرت محسوس ہوگی. تو ناظرین جو مدنی چینل کے ہیں، اسلامی بھائی جو یہاں ہیں، سب نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کم از کم مقتد المدینہ کا ایک بیان ضرور سنیں گے.